Book 2 71 71 71 İrade şey Bir şey istemek Bir şey istemek ماذا تريدون Ne istiyorsunuz Ne istiyorsunuz? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Futbol mu oynamak istiyorsunuz? Futbol oynamak mı istiyorsunuz? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Arkadaşları mı ziyaret etmek istiyorsunuz? Arkadaşları ziyaret etmek mi istiyorsunuz? يريد istemek istemek لا أريد أن أأتي متأخرا geç gelmek istemiyorum geç gelmek istemiyorum لا أريد أن أذهب إلى هناك oraya gitmek istemiyorum oraya gitmek istemiyorum أريد أن أذهب إلى البيت. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. أريد أن أبقى في البيت. Evde kalmak istiyorum. Evde kalmak istiyorum. أريد أن أكون لوحدي. Yalnız olmak istiyorum. Yalnız olmak istiyorum. هل تريد البقاء هنا؟ Burada mı kalmak istiyorsun? Burada kalmak mı istiyorsun? هل تريد أن تأكل هنا؟ Burada mı yemek istiyorsun? Burada mı yemek yemek istiyorsun? هل تريد أن تنام هنا؟ Burada mı uyumak istiyorsun? Burada mı uyumak istiyorsun? هل تريد أن تغادر غدا؟ Yarın mı yola çıkmak istiyorsunuz? Yarın yola çıkmak mı istiyorsunuz? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Yarına kadar kalmak mı istiyorsunuz? Yarına kadar kalmak mı istiyorsunuz? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Hesabı yarın mı ödemek istiyorsunuz? Faturayı yarın mı ödemek istiyorsunuz? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Diskoya mı gitmek istiyorsunuz? Diskoya mı gitmek istiyorsunuz? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Sinemaya mı gitmek istiyorsunuz? Sinemaya mı gitmek istiyorsunuz? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Pastaneye mi gitmek istiyorsunuz? Pastaneye mi gitmek istiyorsunuz?